Мастак, скульптар, філёсаф Каміл Камал працуе штодзённа плённа. Цікава, што даслоўна Каміл Камал перакладаецца як дасканалая дасканаласць. І гэта дакладна. Каміл меней за ўсё думае пра славу, бо любіць справу. Творца, чалавек вясёлы, і з ім бываюць вясёлыя здарэнні. Да прыкладу, 2 гады працаваў на 3,5-метровай скульптуры «Дрэва жыцця» з бронзы. Сёлетняй вясной адбылося адкрыццё фантана ў раёне трактарнага завода. Выступалі ўсе, а скульптуру слова даць забыліся. Быў выпадак, калі рабілася сумесная выстава некалькіх мастакоў. Каміл не змог прыйсці на адкрыццё, праз дзень прыйшоў, а ягоныя 5 прац сябры схавалі ў шафу. Не іначай баяліся, што іх могуць украсці наведвальнікі. Гэтак высока зацанілі. Майстру, а па ўсходняму ўстоду, напісаліся ў мяне сяброўскія радкі. У спадчыну ад гордых скал характар атрымаў Камал. Як трэба, можа, ўстод Каміл плячом падперці небасхіл. Ён так задуман, каб хапала на ўсё не ў рымсніка Камала. І хапае.